50 languages. 87. 87. زمان گذشته افعال معین 1. زمان گذشته افعال معین 1. ما باید به گلها آب می‌دادیم. ما باید به گلها آب می‌دادیم. ما باید آپارتمان را تمیز می‌کردیم. ما باید آپارتمان را تمیز می کردیم. ما باید ظرف ها را می شستیم. ما باید ظرف ها را می شستیم. آیا شما مجبور بودید صورت حساب را پرداخت کنید؟ آیا شما مجبور بودید صورت حساب را پرداخت کنید؟ آیا شما مجبور بودید ورودی را پرداخت کنید؟ آیا شما مجبور بودید ورودی را پرداخت کنید؟ آیا شما مجبور بودید جریمه را پرداخت کنید؟ آیا شما مجبور بودید جریمه را پرداخت کنید؟ کی باید خداحافظی می کرد؟ کی باید خداحافظی می کرد؟ کی باید زود به خانه می رفت؟ کی باید زود به خانه می رفت؟ کی باید با قطار می رفت؟ کی باید با قطار می رفت؟ ما نمی خواستیم زیاد بمانیم. ما نمی خواستیم زیاد بمانیم. ما نمی خواستیم چیزی بنوشیم. ما نمی خواستیم چیزی بنوشیم. ما نمی خواستیم مزاحم بشویم. ما نمی خواستیم مزاحم بشویم. من فقط می‌خواستم تلفن کنم. من فقط می‌خواستم تلفن کنم. من می‌خواستم تاکسی سفارش بدهم. من می‌خواستم تاکسی سفارش بدهم. چون می‌خواستم به خانه بروم. چون می‌خواستم به خانه بروم. من فکر کردم تو می‌خواستی به همسرت تلفن کنی. من فکر کردم تو می‌خواستی به همسرت تلفن کنی. من فکر کردم تو می‌خواستی به اطلاعات تلفن کنی. من فکر کردم تو می‌خواستی به اطلاعات تلفن کنی. من فکر کردم تو می‌خواستی پیتزا سفارش بدهی. من فکر کردم تو می‌خواستی پیتزا سفارش بدهی.